Ja, hør nu, hvor jeg pakker, julepakker er på vej. Hej, hej, hej. Hør, hvor jeg kan pakke, se, hvor jeg kan pakke. Pakke julegavepakker, som det passer sig. Ja, det er det jo. Den er vældig god. I kan pakke julepakker, ser jeg jo. Store nissen, han er meget, meget større end den mindste nissemand. Store nissen, hej. Her hører jeg, kan stable julepakker på min vej. Hej, hej, hej. Denne vej. Hør, hvor jeg kan stable. Se, hvor jeg kan stable. Stable julegavepakker, som det passer sig. Det kan I jo, den er vældig god. I kan stable julepakker, ser jeg jo, jo, jo. Store nissen, han er meget, meget større end den mindste nissemand. Store nissen, hej. Se, hvor jeg kan gemme julepakker på min vej. Hej, hej, hej. Gemme dig. Se, hvor jeg kan gemme. Tys, hvor jeg kan gemme. Gemme julegavepakker, som det passer sig. Vi vil altså gemme. Det kan I jo, den er vældig god. I kan gemme julepakker, ser jeg jo, jo, jo. Vi kan pakke pakker, vi kan stemme pakker. Vi kan gemme pakker ligesom dig. Ja, for I kan pakke, stemme hver en pakke. Gemme hver en pakke, akkurat som jeg. Så store nissen, store nissen, store nissen.